أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحدا ونحن له مسلمون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيف وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. ایسے برازے بس پرے دیں مقصد دو سورۃ البقرہ بیان دے سلور و مسلو اس بات دیتو رازے ایسے بس مسلہ بھی پکی اللہ و رب سلو رکی دیش یہاں سو ٹھیک تھی ماو قتل پک پل آسمان دے بس اللہ و رب شیطان دے بس ان راو پکی نش دید آپ ان لگو پاسے ہی ہو بیا جانے مقصد دے سورۃ البقرہ بیان دے سلور مسلو اثبات دے توحید اثبات دے رسالت جہاد فی سبیل اللہ انفاق فی سبیل اللہ سمچی سورت کے سلور مضامین دی سلور مسلی دی دق کریں گے سورت سلور حصوں کی تقسیم ہم دے اول حصہ آیت نمبر 100 کورے پائے کا اول مسئلہ اثبات دے توحید دا ثابت ہے اللہ کو ذات اور صفات کی ہو دے دوی میسه ده آیت نمبر 100 نو ٹھیک شه دا نهشته دغه دې تار کې سم سره نهشته دې دلته نه دې ایسه کې نه بس پرې درسو اورې پرې دوی میسه ده آیت نمبر 101 نه 176 دوی میسه کې دوی مسله اثبات رسالت دا ثابت دی چې همیشه الله د مخلوق د خیر لټولو لپاره د مخلوق د اصلاح لپاره پیغمبران را لګینی چې پای کې اول پیغمبر آدم علیہ السلام دے آخری پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نداغن آباد بل پیغمبر راضی بل دین ناراضی بل کتاب ناراضی دین آغا بھائی اس کے کم منگ پیغمبر ویلی پیغمبر خود لی کم چ قرآن و حدیث کی بھی درم سے آیت نمبر 177 نہ 253 کی درم مسئلہ جہاد فی سبیل اللہ دادو مسئلے جہاد فی سبیل اللہ مانا بدنی قربانی پیش کو اللہ پلا رکھے یعنی دا قربانی ری توحید اور رسالت بیان بار آغا سو کوری جی سو دا اللہ پلا رکھے زان قربان اولیش یا دادو مسئلے نشی خوریدے بغیر دا جہاد نا جہاد نیشے در سو او سلورم ایسا د جهاد بیا خپل قسمونه دی هغه ان شاء الله ته بیانو کوم له خیر سلورم ایسا 254 اخره پورې بیان پای کې بیان د انفاق فی سبیل الله معنا بد عمل مالی قربانی پیش کول د الله په لار کې بیا ولې ایسا تفصیلی بیان شوی دا پدریو بابونو کې دوی ایسا د آیت نمبر 101 نا شروع شوی او مضمون د دوی ایسا د آیت نمبر 97 نه په دې کې اس بات د رسالت په دفع د نه شبهات او غنه اعتراضونه او داغي جوابونه کې کوم چې پر رسالت باندې مشرکان منکرین کوي یو اعتراض چې موږ تاسو کنه مونږ چې تعالی کوم فرشته و هراوی د همیشه په شر راغله داغي جواب چې جبرئیل سره د دشمنی دغه وجه نه نستاسو بلکې سره وجه دا چې هغه مال قران نه وړي تاسو قران بږي اته به د خزر استاد خنه نه او ته وای زما استاد خدای لیکن زما استاد سره دشمنی دغه وجه نه ده چې تاسو وای چې هغه سره نه نه اصل کې وجه دا چې هغه ما د قران بیانې تاسو زر کې قران بدی شي دوی می ترا د 102 نمبر آیت کې چې ته سلیمان علیه السلام صفائی کې اعلان کې سلیمان علیه السلام کو جلا سره کارونه کول لا خو په جادو کړی دي هغه جواب و ما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا دا اعتراض بکری پتا مانی مرگر مانی چیر تخی خوصا سا مرگری خنی دی اتا سر جکم کینی از قرآن مرگری تو از ما مرگری خصی دی لیکن نقصان اصل کتاسو کرے کتاسو داغا سی نخکارا کہ جی قرآن مرگری یا واقع کی بغلطی نانا کم دورے بھئی یہ بار حال لکھو لیکن تاس تو اسن غلط کاری اگر نیدی داس تب از مرگری جواب کے سید مرگری کی با کمزوری آگا تبیا ہوا ہے بات کی لیکن دشمن په مخ کې بعد مرګري کمزوري نه بیانې درې مې اعتراض 102 کوم یې چیرې ته جادو ته بد والا کې دا جادو خو دوه فرشتو راوړ دا هی جواب چې فرشتو نه راوړ او که فرشتو راوړې مې الفاظ یو دین نه د پاره د فرق په منځ جادو او د معجزې کې د کرامت کې څلورم اعتراض 104 کې تمن د خو الفاظ نه مونږ کې نداغي جواب یا ایو الذین آمنوا لا تقولوا راعنا اغه الفاظ موای چې پای کې بوی نه بده بوی و دشي تا ته به تمنګ دی محمد نه منی کې تو یا محمد که په دې خیال وای چې حاضر ناظر دین او عقیده د شرک ده او که په دې خیال وای چې رمین نه وای ما نو بده بیدا ځکه دا الله تخپل پیغمبر سو نه ګران دی الله چې تنه دی ویلی پیغمبر ته یا محمد قران کې صحابه چې پیغمبر اسلام ته محمد نه کافرانو منافقانو بویلی جانو کو چیت پک مڈا لگے پیندے میں اعتراض پنس قوانے 106 کے نتنن تخبل اخبل دن کی مسترب حیران و پریشان نہیں ہو سوائے سبا بل سوائے ان ویداؤں کے سبا بیشی نبل جردا دس کوئی تاکہ جواب اس یہودی نے چنس کا نہ من پرن دا اللہ حکم ہو اللہ و آگے سے کوئی نن دا اللہ حکم دے ادم رہے معمولی فرق سرا حکم کی دغا فرق رہنے ورنہ نور اجر و ثواب ہے مگر شانتی رہے تا تب اس کو رہے خیراتونه کول لاول دوی مې درې مې سر مې خېبه دي کولې ورسونه به کول میلادونه اوس وی چر مکوې ناروا دي استاد جواب به چې بھائی کماو سو پر کدا خیراتونه وغیرہ کول لا خلاف ما ده پته نمایر دي کې ثواب دي اوس را ده پته ولګې چې خلاف کوم دې دي شریعت نه ځکه نه کوم ناروا دي و مې اعتراض شپږ مې اعتراض 116 کې 116 117 کې چیرا ته د الله نائبان نه ولی منځ کتا نه دا غي پینځه جوابونه یو سبحانه دویم بر له ما فی السماوات والارض دریم کل له قانتون سلورم بدیع السماوات والارض او پینځم جواب و اذا قضا من فانما یقول له کن فیکون تفصیل من کړه و مې اعتراض 118 کې کته د الله پیغمبر الله دې موږ ته بخپل وي دا غي جواب چې د دنیا د بادشاہ قانون دانه دې طریقه دانه دا چغه یو قانون جاری کوي په ملک کې ندانه کې جدار چا خوشي نزي هغه ته وي چې رضما دا قانون منه بلکې هغه یو حکم جاری کی او هغه پټو عمل کی جاری شي بیا هر سره باقي عمل کوي خوش نو الله بوله دا چې چرچا دا فردن فردن وي چې دا زما پیغمبر دی دا ما و مو دا ته اعتراض منس کی اته مې اعتراض د دوی می سپاره د سر نه شروع کی دو مو دا ته اعتراض منس کی واقع د ابراهيم عليه السلام راوړي د پاره د ترغيب چ مسئلہ بیان کا ترغیب مانا شوق چ مسئلہ بیان کا توحید بیان کا سنت و بیان کا اوور سا بابا سنگھ بیان کرے دے او دو پارا دے تجزیہ ذکر کے دا واقعہ کته زی आवाज ما نور بابا دې ګور غسن بیان کړي دا خو نه دی وی چې زی आवाज او په دې واقع کې درې خبره ذکر کړي یو بیت الله بنیت التوحید فنمت شکونه فی آیت نمبر 125 کې چې بیت الله بنیاد په توحید کې خودشي او توحید د پاره چې دین کما د توحید بیان نکي مسله او بیانې تاسو دې کې شرک کو ولی دویم خبره نهنی سبق کې ذکر کړي نن چې کوم زمنګ سبق ته رب بنا او باسین دا دویم خبره ده دا واقع د ابراهیم علیه السلام چې د آخري پیغمبر دا خو ستاسو دا خو دعا وا ستاسو د مشرانو د ابراهیم علیه السلام او د اسماعیل علیه السلام هغې د ده د پاره دعا وختې وه چې الله دې کې او پیغمبر راولېږي د دې مکې خلکو چې دوی د عقیدې د عمل اصلاح وکړي و تاسو نه انکار ولې وکړو وشي دغه دویمه خبره ده ربنا وبعث فیهم ورب زمنگا وبعث فیهم اولیگی بدوی کی رسولن کی دا لام دا پاس دا دو ضرور ندی تنوین ورتوی دا دا پار دا عظمت تی دا لوی والی دی این دی که دا پیغمبر آغا لوی شان ذکر که دے سرا ورب زمنگا اولیگی بدوی کی یعنی پدی مکی والاو کی رسولن یو عظیم شان پیغمبر من هم دا دوینا یعنی کم دا دی نئی اوس دې سوچو کې خلک چې مکی والا نور او که بشرو کم خلک چې پیغمبر نور دی قرآن خو وی ربنا وبعث فیهم رسولا منهم الله پیغمبر ولیږي او د دین ولیږي چې د دین نه نو که پیغمبر نوري بیا به د مکی والا هم نور ټول کاغه بجال له او که ټول نور او کنه هغه پیغمبر بشر دی هغه بشر دی ځکه دا غینه پیدا دی هم باغی کې دی وشي ورب زمنګا اولیږي په دوی کې رسولن یو دی مشان پیغمبر من هم د دینه ګوره مخکې آیتونو کې د ابراهیم علیه السلام هغه دعا شروع ده دا آیت نمبر 126 نه وروسته و اذ قال ابراهیم رب اجعل هذا بلدا آمنا الله دا کلی د امن وګرځې مکه الله میوه ورکی خوراک ورکی پریوان پراخ و خوراک ورکی اللہ خدیر دارنگی بیای آغا دعا چل دا مدرسی دا آبادولو خوشی دا جماعت دا آبادولو چکل جماعت آباد که آبادو یہ آباد که نوی اللہ توی ربنا تقبل مننا اللہ زمان دا عمل پخپل دا آباد کی قبول کی ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا امه مسلمه لك وارنا مناسكنا وتب علينا دا دعاګانې دي دا غینه یو دا دعا ده وشي دا دعاګانو نه یو دا دعا چې الله په دې کې یو پیغمبر ولېږي په دې ځای کې یو پیغمبر ولېږي چې دې اصلاح وکړي دا غي بیان دي ربنا ورب زمنګا وبعث فيهم اولی گی بدوی کی رسولن یو عظی مشان پیغمبر من ہم دبینا یا ڈیوٹی بے سی کار بے سی یتلو علیہم آیات کا لولی با پدوی باندی آیات کا آیتو نستا آیتو نے یاد کرخا آیات دالا دی کتابی نو بل سخو نہیں دیو اردو کتاب یاد انگلیش آگی تسوک آیت نو ہے وش یتلو علیہم آیات کا لولی با پدوی باندی آیتون استا آیات دا آیتون جمع دا ویعلمهم الکتاب او پو یکی بدوی با الکتاب با کتاب باندی کتاب نمراد دا اللہ کتاب دے اغمخ کی تورات و زبور و انجیل و صحیفی وی اس قرآن دے ویعلمهم الکتاب او پو یکی بدوی با قرآن باندی والحکمہ او پو سنت باندی حکمت پو گن و مانو رازی حکمت پا مانا دا بیان رازی ویشی دارنگی حکمت پا مانا پوی دا قرآن رازی رزنی صورت کی رازی 279 کی یؤتی الحکمت من یشا ورقی اللہ پوی دا قرآن چالے چکو خوش حکمت پا مانا دا پوی دا قرآن دا اللہ دی کتاب حکمت پا مانا دا سنت لکت دلتا کلم چی حکمت لفظ پا قرآن کی د کتاب سره راشي د الله د کتاب سره مطلب قران کریم ذکر شوی کتاب او داغی سره لفظ راشي حکمت نو داغی نو حکمت نو مراد پیغمبریوم راضی قران ذکر کړي دا نو ذکر د کتاب سره ذکر شي نو معنا سنت ښه او په کوي بدی په قران باندې ول حکمت او په سنت باندې یعنی په سنت د پیغمبر معنی دا بداغه یہ مطلب عملی نمونہ وہ پیش کئی دا کتاب پیغمبر دسی پیغمبر دی ترو لے گئی چی اللہ صاحب کتاب ام کوئی آئی او ارسرا عملی نمونہ مرتخی سنت ویزکیم او پاکی دیل دا اخلاق رذیلونا اگا غلط اخلاق اگا غلط خیونا شرکیات بدعات رسومات غلط چی داغین پاکی زکا دا ویزکیم دا اصل لے گوریا ساتھ یتلو علیہم آیاتی کا ویعلمہم الکتاب والحکم ویزکیہم دا تزکیہ چکم دا تزکیہ دا نفوسو دا زلو دا گورے دا اللہ دا کتاب اصل لے دا اللہ دا کتاب اصل مقصد دا دے چی دا انسان دن باطنی باطن چی دا کم دے زلو چی دا پاکشی تزکیه د نفوسو یعنی انسان پاکول اصل مقصد دی د الله د کتاب وشي د دې وجنا اصل کې دی چې بیان دی د نصاب ابراهيم عليه السلام دعا غواړي دلته کنه چې الله پیغمبر پکې راولېږي نو د نصاب په د بیان کې هغه ترتیبی ذکر کړی دی د نصاب اصل کې وشي چې الله پیغمبر راولېږي یتلو علیہم آیاتک الفاظ چی دین دا کتاب پا الفاظ اپوئے کی چی الفاظ اور دوخی چی بھئی الفاظ سنگ دی بیا ویعلمہم الکتاب چی پاغی باندی بیا غا الفاظ باندی پوئے ول چی دا غا مدرس کاروی ما وقتی ہوئی کنا چی مخی دا مدرسی دا جماعت دا جوڑولو خبرو شوا اگا جوڑا شوا دا اللہ کور جوڑ شو مدرسہ جوڑ شو کوئی مدرسہ مولی سے برو لگیا وی مدرسہ جوڑ اول غواری پیغمبر علیہ السلام مدرسہ طریقہ دا دا یہود ہوا پیغمبر علیہ السلام مدرسہ نا دا جوڑ پیغمبر علیہ السلام جماعتو نا جوڑ کری دیا ہو اسی دا ادھی چکم آگا مدرسہ یادی دا صحابہ وغا اصحاب صوفا او دا غریبانان وغی بس یو زید آگا کڑی اٹا کلیو یو چبوترا گونتی وا یو اوچت گونتی مونٹای وا یو اوچت گونتی زی اغیدان نجوڑ کلیو مسجد نبوی مخیتا او اغیبال تکی ناصل سیدہ نو دک کرنگی ورنالان کیا ساتی کہ دا مدرسی خبری نبی علیہ السلام با یو زید جوڑ کلیو دا مدرسی نبی علیہ السلام جماعتو نبی علیہ السلام جسنگ مدینی تحجرت کلی لومبے بنیاد مسجد قبائی خیرے بیا بعد داغی نور جماعتوں نے جڑ شوی دی مدرسہ نبی علیہ السلام چیت نہ جڑ گئے نبی علیہ السلام و سلام جی سمرم کوشی د جہاد د پار مشورے کداریں گے حکمرانوں تو خطون دی کی سمر نبی علیہ السلام و سلام دا کارو نکڑی دی ٹول پا مسجد نبوی کی کڑی دی زکدہ مرکز ہو کنا جماعت کو دے دے دے پارا کوئی شی خو بہرحال زمن خلق کو جماعت نہ دے گپ شپ والا جوڑا کڑا کوئی شی کہ وہ جماعت کے دا سے کار نہیں کہ دا جہاد دا پارا بکی مشوری دا قرآن دا پارا کوئی شی دا قرآن دا رسول دا پارا او نو دارنگی دا آگے دا پار تو جماعت بالکل لیکن دارنگا جی جماعت کی تو گپ شپ لگوا نو ہر سکاوا لیکن جی دا قرآن درس پکی نہیں نو ہو تو جماعت تا وران کرے دے جماعت دے خراب کرے دا جماعت بیان دے تا استاد گپ شپ اڑا دے اجرا دے سما کوئی نبی علیہ السلام مدرسہ نہ دے نبی علیہ السلام جماعت نہ جوڑ کڑی ابراہیم علیہ السلام مدرسہ جوڑ اکڑا دا اللہ کو ری آباد ک نوز دا غی دے پارا دا مدرس دا مدرسی دا خبر منزک کو دا غی خواہ چاہ دے پارا چی غی دا دا مدرسو شو کئی مولیان دی کنا او بیا دیتے سوچو کئی تو منگ دیتے مولیانو عجیبا منتے سوچ دے د سواد بې د افغانستان بېدان چې موږ دا غي سره تجربه دی دي خصوص خبره ده د سواد نه براغلي د افغانستان نه براغلي د چترال نه براغلي مدرسې به پکم ځکی په پېښور کې مدرسې به چې دی په لاهور کې په کراچۍ کې یو ځای وبل دي الکه د مدرسې د دومره شوق دی په خپل علاقې کې مدرسې جوړه کا خپل ځکی هلته نه جوړي خو هغه ځای ګوري چې هلته سرمایدار دی دي ولی پیسې راغونډې راغینه مدرسه مقصد نه خپل جیب ګرمول مقصد دی وایي ورندان چټولی به خرابي بازی به بکی چې هغه به د الله د رضا وایي قران او سنت خدمت بکی بکی ټولې به خراب نه خو 99% د قصدي چې پیسو جوړول نه پاره دا څه خلک ملي دي پندې کوم ماماګه نوسی کی هغه یو هغه زه ته مونږ غتلو زه یونیورسيټي 2008 9 10 11 12 دا خبره زمونږ باغ زمونږ د سر ګوړان دي مونږ به ذکر لاړو جمعې پرځ باندې هفته اتوار به زمونږ چټي وا پلازونه بغد به زمونږ بال تګو بیا نو څه به د وخت لاړو د جمعې پرځ باندې با جمعات امام چې کوم دا مونږ لیدل ما ته پته جب بل چا خبر مونږ لیدل خبره نو جمعات چې کوم مولا غریب سره ویشم نو جمعات امامتی به کوله وایي خواږه سره غریب چې پور مور ورکړو کا جمعات کې دنه څه کمره عمره واغې ولا ورکړې وا کزه بچیو مسرغان مې جمعات کې بر ولزه ورکړې هغه نو جمعات امامتی به کوله هم او خو امام وو کوسې جمع کوله سره ښه سره خو لیکن دغه امامتی نشه لاړ مدرسې د غالبن یو د کوس دوه مدرسې دي وایي او چې اوخته دې دمونو تعویزونو غن بلاته نو مدرسې په دې طریقه مدرسې جوړې کړې بیا دا دمونو ممونو تم پکې واو ته راشو زاغه مولوی سره چې امامتی به کول چی سیم نو دو یو دي که دو مدرسې دي او دارنګي بلا یو حلقه داخله کیدري سوچو کې خبره ده د دې مقصد دا دې پیسې ګټل او دا د دې د آمدن ذریعہ ده خلک کاروبار کوي کنه څوک چولی خرڅوي څوک ګلول خرڅوي څوک دال مال خرڅوي کاروبار کوي د دې کاروبار دی دا مدرسه کاروبار دی پنن سبا ورس کې په دې خبره دې سره خبر کیږي نه وایي چې ستاسو دا خبره کوي نو ته ضرور ولې خبره ته مونږ چې څونه ولیدل مدرسه کاروبار شوی نه او د دې دلیل او غټي غټي مدرسې دام نه وړي دا کوډي مدرسه ده څونه لوی نوم دی دې مدرسه تاسو لاړ شئ دې تجربه وکړئ تاسو حالانکه لوی لوی چې دغه موریانو نومونه په کندو کې نه ځایږي وایي چې قرآن رحم الله چې کله اول ځل د فارغ شه د دیوبند نه او راغی کلي ته د دغه نه چې راغی د حج نه د عبیدالله سیندي رحمت الله ځکه هغې اخري کال ځکه دیوبند نه خو فارغ شو بیا هلته تللی چې هلته نه راغی کلي ته او بیان یې شروع کړو په جمعاتونو په مدرسو په ټولو ګرځېدلی چېرې مال لږ وخت راکوي وایي چې زه بر اعظم خیر دی په هغه وخت کې دا د سورلو دا سهولت هم دونه نوسم چې اوس دی اوس خو د ګینټو مزل هغه بای په منټونو کې دی نو تکلیف ډېر وو هغه وخت کې لیکن شیخ الله زه د هغې همت تهران شوم چې هغې څومره همت کړی دی وایي چې زه اکثر بعض اوقات سوچ کوم د هغې همت ده چر داغی لکه مونږ ګلابیا مغه سستی کو په عبادتو کې ریدو نه کارونو کې سره جی اعلان کې مونږ ته تیار خوراک ملاوی تیار باندې لګی اغي په دې کې متالم کړی دا زیت امزان رسولې دے جنگ جگړې کړې دي مرګرو نه امزان رسولې دے یو زیت وبل دے وش نو شیخ ګرځیدو په دې مدرسو والا باندې او دارنګي اکوڑی مدرسې تم راغلی واه وخی او دی په ویلو چر مال وخ راکای په هفته کې یو ټایم مال راکای چر ز دې طلبه او تبز درس کوم هغه دې نه وي مخ په مدرسه کامیاب او خراب وې نه دا دغه الفاظ شیخ ذکر کړی استاد یې اکثر پدرس کیوم وای اوس دغه د اکوڑی مدرسه چې دغه دوم نه لوي نوم دی تاسو بخکاری درې دلار شي او یو سو روپۍ ولا ورکی چې تاسو وسی سونه کله زر روپۍ او کله زرې چې سونه پیسې درنه تاسو خبره به هغه شانتې منلې کېږي او یو ناروا فیصله چې تاسو وایئ چېره دا به ناممکن وي کوجه چې دا غونه دا غو مطلب ناروا دی کنه تاسو بخکار یو چې دا ناروا دی لکه مثال د دریو طلاق مسله واخلي او دا لار چې او توه چر دا د دې مسله دا او هغه مسله او جوړه کوته د ځان نه او جوړه کده نه چې مطلب حقیقت کې دي شي یو کیسه او جوړه کا چر د شي ویری او ته خیر دې لګ چې گنجائش پکې جوړ کړي دا قرآن میں مخی دا پو دے چھو گنجائش بدل پک جوڑ کی دا خبر آیا ساتھ دا نیدی نہیں کتے لی خبری دی دا نا چھ رزان نا اوشی نوالی دا والی دی دا سے کئی زی والی نکوم والی زمان دا نزمان مدرسشت دے پل کار کوما نشل دو پیزان لکٹم وڑو دا پارا او بس دن اغا دنیا کی نبی علیہ السلام فرمائی لکتا مسافر کن تے جون تی روا مسافر جو دے تلاش جو خزر کلونا خونہ تیرے کنا خبار حال خام آخا غد اخپل دے تدراتو بیام سوچی چرا زب اخپل دے تواپس زم زمان دے خدا نے زمان دے خواہ غدے وشی نو دے اصل کی دنیا جن ہمیشہ کرلے سوک چدا دنیا سرے اگر در شغل اسلام نا حترالے خبرہ شاگر دے دکو سکو چیجی بوئی ماں تبسنگ پر دلگی جزما دنیا سر امین اشتاو کنا پجب کی پیسی ضرور دی خوشحالی ہوا ودا کیفیت چستا کلا پجب کی سنو تو خوشحال ہے کوئی چستا دنیا سر بھی نمشت زمن دا حال نہ دیکھا زمن خدا حال ہے جمن پجب کی پیسی خوشحالی کنی یا خپ یا رسو تم تو سنشت ہے وہ مدرسہ کاروبار دے نا سوا وقت دادی کاروبار دے دے ملیانو اور ذریعے تجربوں کی تاسو ہو رہے خیر دے پکوڑے نو ابراہیم علیہ السلام دو مدرسے جوڑ کر دے دا یا مدرسے سے کہا دے دی مولیانو دا پارا اعلان کی جماعت دے دا بیاد آگے دا پارا دا مدرس سوارم کہ چھے اللہ مدرسی اگا پکی اگا ولور کی پیغمبر علیہ السلام مدرس سے دے دیکھ سوال دا آگے کرے بیاد آگے دا پارا دا نصاب سوارم کرے دانے دے چھے بس چار قسم نصابو نصاب متخود دے چھے اللہ دا دا ڈیوٹی دا دا کار کئی پدی طریقہ مانے نو پر نصاب کیا اول الفاظ دی اکا چی معشومان راشی نو داخونا چی تو تدارک مانی شورو کا نو اولو تا الفاظو خی چلک دادا الفاظ دی پدی طریقے بیوائے ٹھیک ہے یتلو علیہم آیاتی کا نو بعد داغینا اکا سنگ چی بسرور کی معشوم اول داخل کی اولو تا بی سی خی علیہ بیو تا خی او جی بیا مخ کی زید آسی میڈل تاور سی نو بیاو تا اکا لگ مخ کلار سی ننسو آخوی دور کٹوال نو تا چورو گری مخ کی بدا سے نوا مخ کی وجب انزمش پگم نماشو موقت و تبی دے سائن سبجیک شروع کر گیا وش انو چی میڈل تور سی نو دے سائن سو دارنگی دا غر غر دغو تے شروع سی یتدو علیہم و یعلمہم الکتاب الى سن تور سی نو بیاو تا مانا مطلب آغو تے شروع کا وش پا کتاب باندی پویا کچی دا کم الفاظ امی چرک ادے مطلب دا دے او مانا مطلب چې د لسم دو لسم ته واوړي نو ول حکمه دارنګه لسم دو لسم او شپاړسم کوشي دا ټول هغه سټیج په دې کې راځي چې ورسره عملی نمونه مو ته خوښي به د عمل بداکار بکې دسې به کې حکمت سنت مطلب همدا ده نو بیا کې نه کې وایو زکیهم ځکه چې د شپاړسم ته ورسي نو خامخا دالک بالغ شوی او د عمر داسې لمحې ته رسیدلی چیرې دې شیطان پد باندې دھاوی کېدو خطره ځکه د عمر لمحه داسې ده 17-18-19-20-24 شیطان یې غلطولی شي نو دې وجې نه په دغه وخت کې ویزکیهم هغه غلط اخلاق ځکه ده به قرآن ویلی د سنتو نه به خبرې وشي نو تزکیه چیرې دې د غلط زونو نه وساتلی شي مطلب دا طریقہ دا نصاب چې په دې طریقہ به کار کوي په دې طریقہ کار کی سوچ چکے دا چې کوم قرآن دلته نصاب دا طریقہ ذکر کړی دا مدرسو کې قرآن شته نه صرف په نوم باندې قرآن دی پوه شي په یو کال کې کټول کلونه الان کټول کلونه خی نه او که خی هم صرف لفظي ترجمه خی موږ چې څنګه وایو دا طریقہ نه ده ګوره پوه شي دا پویول او دارنگی پتا ہاں نورو کتابنو لکھو زور ورکڑے کی صرف لا نحو لا منطق لا کوئی شئی فقہ لا دے لکھو زور ورکڑے قرآن چی تم چا اونو خودا چی بھئی قرآن مانے خلق پویشی دا ٹور خبر ہے دا قرآن نزدکی دے چی کچھ سوکی خی پویشی او ماتا سوکی وی دا تزکیه چی کم دا پاکوالے دا غلط و اخلاقونا چرکیات بداد دی زنونا پاکوالے دا قرآن اصل مقصد دے دی و جنب دا آیت نے دے دا چکم منگوئے قرآن کی دا تقریبا او زائر آزی او زائر تقریبا وشی لیکن پاگر طول زینو کی دا تذکیہ دا دا پا منس کی ذکر کئی دل تاثر کی بطور نصاب بیانو ندی و جنا نصاب کی تذکیہ روستو دا وشی او نور زینو کی تذکیہ و یزکیم دا پمنس کی ذکر کئی دو یدو علیم آیات کا دین آباد ویعلمهم الكتاب والحکمہ دین مخ کے ولی زکا قرآن اصل کی آغازے کی خود رج زکا جد قرآن اصل چکم دے دا قرآن و سنت اصل مقصد چکم دے آغا ان دا انسان پاک والے دے باطنی چی انسان پاک شی دا غلط و اخلاق ہونا کہ شرک تے کہ بدعات تھی کہ غلط طور طریقی دی صحیح دا اگر دی مثال ہو گرے امتی سپارہ دی صورت کے لئے مخ خلاف سے 151 آیت تک سونا لے ہاں 151 گورے ہم دی صورت کی اسی صفت بدر مخیرار چھے 151 گورے کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم گورا ویعلمکم الکتاب والحکمہ تب ایسی مثال دیتا خدا اور کوئی شے سورۃ الجمعہ گورے لگ مثلا دا آیت سورۃ الجمعہ 28 سپارہ دا آیت نمبر 2 28 سپارہ سورۃ الجمعہ 62 نمبر سورۃ دیکھا 62 آیت نمبر 2 هو الذی بعث فی الامین رسولا منہم هو الذی بعث فی الامین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم خیلے دویم آیت ہے سورۃ الجمعہ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ خیلے تزکیہ منس کے راوڑی ولی ذکر دا تزکیہ اصل لا خودلتا نصاب بیانی چی بدی طریقہ وکار کئی نا مدرس ریدی وجنا دلتا تزکیہ رستو کڑے دا استاد محترم نے شیخ واقعہ ذکر کر دے آیت دلان دی وہی 5 جون 1965 خبر ادا استاد محترم تاریخ ہم ذکر کئی شیخ بدا واقع ویر ان تاریخ میں سروے وہی دو مردان ثواب ڈاک بنگلہ اتھے یاد استاد محترم اکثر یاد کی وہی پاگی کی دعو سرفراز خان صفدر نومی غالباً ڈی سی واغ وقت کچھ او داغ علاقے چکم ایس ایچ او غالباً ڈی ایس پی ایس پی او خاندادا خان غالباً داغ نمو شب قدر کچھ نوئی شیخ بزی کسر آگے مدرسے تھا پنچ پیر تھا کور تول کے او تی وی چر تو ڈی سی صاحب وقت ہے او ڈی سی دم دمان سیری آغا وقت نہیں تو 1965 خبر دا انڈیا سر جی جنگ دا آغا وقت خبر نو بدا آغا وقت کی دا 1965 کم چکم دا جنگ کا لو آغا بدا آغا وقت غالباً اوٹونو او اوٹونو تا دا آغا والاڑو ایوب خان دیکھو مخ کے مثال پر اوٹونو دا آغا کیو نو او مقابلہ کیو دغه ولاړه وا فاطمہ جنا الا جوندی وا قائد اعظم چکما ابو مدر جنا خور دا داو ته مقابلہ کیو ولاړه وا نو هغه دا یو دغه استعمال ک ایوب خان چیرې وای او کسانو دی وی زکه یو خپل فوج کیو جنرل نو دغه ته وی اړه وک چیرې کسانو ته دی مولیان راغون کې خپل خو اله او دی ته وای چیرې خلکو ته دا وای تو پہ اسلام کی دخل جی حکومت ناروا دے لگا سن چی دخل دا ہر بھائی استعمال کرنے وا ڈیزل سے پہ وقت کے خلق دوی چې بيد خځو حکومت په اسلام کې نشته دا واغه دې لو مطلب چې غي لوټ ورنه کی وو نو هغه نو مليان ته دا خبرو کړنو ډي سي ته مليان وې چې موږ وای خبرو منو ودته مولا دې چې هغه ابه ونه مني او پوي شي هغه زمون خلاف دې پلان کې ودی نه ښا دې چې زمون خلاف کې خبرو مشيخ به څنګه سره چې پلان صاحب ډاګ بنگلی ته توخت او سوار عاشق پلان کې ته ښا شیخ لار او وزارت سي دغه کوي خبره کوي چې علماء زمونږ د سر ګلونه دی او دلته یو کس دی او هغه د علماء بیزتی کوي او قرار نشه دی په تو په والو زمو دمکې ممکن نه وي خبر خو د شیخ منو دی خو د شاه پروا نه کوي بیا په دې سمخ کې هغه چې هغه خبره ختمه کړې سي نو شیخ وایي زه ولاړو منو ما ته وایي وایي ما ته چې زه څه خبر وکړم دي وایي ما ته ته څوک یې چې کوم هغه د شهقدر ڈی ایس پی خانزادہ خانزادہ سنو میو خانزادہ خان وغه او ته وی ڈی سی ته وکیو چې دا مناسب دی امولیان چادو وخه وخه ته سوي وې دې دا وې ما و چې څو کوم دوله ما بیزتی کوي بیدبی کوي وې شي نو وی دا خو ډیر حرامي وې شي ډیر نمک حرام وې چې چا نه هغه زده کړه کړي د هغه علماو نه چې هغه د دین ښودلی او بیا دا دی د هغوی بې عزتي کوي بې ادبي کوي پوه شي وایي زما په نکانو کې وایي ما ته چې کم یاد شي زما د پلار نه واخلي زما تر لسم پشته پورې ما ته چې کم یاد شي زموږ مشرانو کې څوک ملا نه تیر شوی پوه شي او زه خو بډې نمک حرام یم چې زه چې کوم علماو نه ما زده کړه کړې زه به د هغوی بې عزتي کوم خو زه بې عزتي کوم دا هغه چا چې هغه عالم ځانته وي ملا ځانته وي او دی نه پوه شي لکه وایي مثال یو لور کو چیرې ستاسو په وردی کې یو کس ران نه وځي پوه شي او د پولیس والا او د فوج والا یو دغه واچي وردی او زه د هغې بې عزتي کوم نو خلک به دا د خلک دې دا نه وایي چېرې دا د پولیس والا بې عزتي وکړه ما د هغه غل بې عزتي وکړه چې جامع را اچولی د پولیس والا او د فوج والا او غلط استعمال یې کوي غل لې کنه نو زه د هغه غرو مولیانو او که دوی تاسو وایي چې دا مولیان نو خبره خو دا ده ځکه هغه وخت کې لکه چې کومې مدرسې مشهورې وې دیوبند مدرسه وه او چې کومه د مدینه یونیورسټي وه پوه شي نو مولا عالم خو باغ چې هغه سره باضابطه د یو مدرسې سره نه دي نو دوی دا مولیان چې کوم تاسو یادوي دي کې دي یو مولا وښي چې د هغې سره د دیوبند یا د مدینه یونیورسټۍ د هغې یو باضابطه سند موجود وي یو د عالم یو نخ خو بدای ځکه مولیان بریز باندې خو چا سره سند دی هغه مولا دی کنه دوی دې سند وخی او دوی منخه دا د عالم چې هغه په قرآن پوهیږي که دغه سند سره نه لیکي چې په قرآن پوهیږي هغه عالم منم نو دوی که د یو سړی ما ته وښی په قرآن کې کوم صورت دی له ورځي چې زه تپوس کوم چې ما ته وایي مولیان بری جو هغوی جواب نشي کولی خو زه هغه ډي چې کوم سرفراز خان صفدر هغه هغه خبره دغه وکړه سرفراز خان ډي سي سنوم دغه نو سرفراز خان نوم غریبه هغه محفل برخاست کو وځي سبب مردان کی پلان کی دے تراشی یو دفتر ابتحاد کیل تراش کی سبا چھے چھے کوئی ذرا لما یہ دفتر طرف تا چھے روان دن نشی لان لما دفتر طرف تا چھے لما کمزی چھے آدکڑ و کمرہ مرہ بیمار یہ سڑے را گئے چسرے راتونی والا اور راتی ہوئی شیرا بیمار ہوتی چھے لکنشتا ما گرمی نے کی اور بینا نا دگل انیم را گلے کی تا جنسی والا بو دوی وی چې نا خامخا اسن چې د موسی علیه السلام مرګر الله د فرعون په دربار کې پیدا کړ چې کله هغه قیمتي مړک اول تنا سره رامنډې موسی علیه السلام ته عزت ځان وباس هغه مدین ته چلاړ شي نو الله بیا مرګری پیدا کړی پوه شي ته صاحب یې سره نوم اورې دلی او الله به ستا مرګری پوه شي چې ته کله د الله د رضا کار کې نو ته وایي چې پوه چې کېدی شي چې خوښ شوي یا چې ته د هغه بیان اورېدلی یا څه بله د هغه بهي بس الله والا سي بس امداد کو شیخ ته وایي دا دغه لنه یم راغلی چې ترې ته ونیسه خو ډېره خبره مې ته کوله چې ډي جي سره دغه تیار کړی دی څه پمفلټ غوندې او دستخط به بې دنه اخلي خیالو کې د زغت ونه کې اولی وګوره چې خو یې وځه سره د قران د الله په خبره د پیغمبر په خبره په پړو سترګو د زغت کوم نو یې چا په خبره په پړو سترګو د زغت وکړو په دې باندې حلو دېنه لاړه ما وي دونه راته وي ځان سره با کسان را ولي کړه لسته کسان یې اتو ځان سره خپل هر سړي ځان سره ولي کړه شیخ وی زدن لاړه ما ته ځان سره کسان نه دراو سي مو ته چر انا کې مرګور ته میچو یو وي او ټول پشا شو یې دې چې نه چې مونږ پکې خراب شو نو شیخ خلته ولدا باندې جوړ کړ چې را ما سره مرګري لیرو وي زدم بل وي زما نو چې چر شور چرغب ته جوړېده ما چې شرط جوړ نشي ما زه کرانه وسر جی وی ډی سي راته ځخه دی خو خدای ریډی چوتې ویچره ما سه اوسې تیار کړې ده بس د اتفاق د پاجې ټول موږ کې اتفاق راشي او دا جنگ جګړې دا څه شي کومه ده او شي اختلافات څه شي نه ده او دې مانټول د سقطو کې او بس زې بس اسره د خپل کار مار گئی مولیان وی بالکل او جی بالکل مولیان راغلی نور شیخ وی چې څه شي دي زه یو ګورم د بارا د سقط کوم ریډی چوې ما ته ویچره ما بس غلط لیکلی او ما ته به تا غلط لیکلی کړي خو او چې کوم کاغذ سے کنٹرٹو چا کمی تیار کرے ہو ویرے ما دا سرو بیشتا او چاہی کیوں کہ تلنو سبولنا ستن اس مسئلے پکی لکل شوی او بھائی کہ یہ رنبے دا مسئلے لکل شوی ہوا اچھی بے دا اللہ نا پیغمبرانو دا پارا دا اولیاؤ دا پارا علم غیب ثابت تے دا رنگی بلا مسئلہ تشرف ثابت تے اللہ دا ٹولی مسئلے پکی لکلے واقع دا شرک نڈا کے تو یہ شیخ ما پیو یو بانی دا قرآن آیتونا شیخ قرآن دے باندې خو پوهېد قرآن ته یادوم حالانکه حفظ یې نه وکړی لیکن په قرآن ډېر ښه پوهېد د قرآن د آیتونه داسې ورته یاد وي ته بس دا قرآن بالکل هغه چن چې سړی اوبه وڅکي داسې ورته یاد وي د قرآن یو یو مسله باندې د آیتونه یو مسله مې کتل او په هغې ما آیتونه ویلې خو چې کله دا ټولې مسلې په هغې باندې ما د قرآن نه آیتونه وي وایي ډی سي او د مولیانو ته ګوري وایي وایي موږ خو تاسو نه اورېدلي وو چې وایي چې د قرآن د یو آیت نه منکر کافر یې تاسو خو د ټولو قرآن نه منکر یې په دې مانا تاسو چې څه لیکلي اوس خبرې کوئ هغې دوی ویل چې موږ ته سره دا ټولې خبرې منو دا تاسو دلته چې کوم لیکل شوي دي موږ ټولې دوی ته غاړه ږدو پوه شیخ هغې مانې د هغې نه هغه د سخت یم اغېستې وي شیخ وایي ما په یو ستاسې محترم وایي شیخ ویلې وایي وی دا غیر نما یو فریم غوندې جوړ کړی وو او مدرسه کې پچپی چې کومه زوړ شیپ کې مدرسه وه تاسو نه لیدلې اجسې بلیدې نور چا بنی لیدلې وایي کې ما وایي هغه بار لګولې وه وایي طالبان خو طالبان یي وایي هغې چې د چیمې بخو یا سیر بخوله وو خشا ګذره کوم وو هغې چې کاغذ را اچولې وو هغې پوکې اچولې وایي شیخ چې ویو کتل وایي طالبان ته بیا غوسه هم شي د الله بندګانو داسې دی کوو ما سره دا د دغه مولیانو ثبوت چې دوی ما سره په دې دستخط کړی دی خو برحال وایي مولیانو دوی چې زموږ د سره دا ټولې مسلې منو خو دومره ده دې د زموږ یو خبره ومني وایي څه شی وایي دې د امیانو د قرآن نه ښایي خو چې دا یې ویني شیخ دې آیتونه شروع کړه دا آیت یې ویني چې کوم وختي ما راویستو 151 دا دارنګې چې کوم دا آیتونه تقریبا دا د سورۃ الجمعہ آیت څو ځای د آیت راځي قرآن کې دا آیتونه یې ورته چې وي مطلب دا سرکاری نوکری میں شاگرد کی دم واقعی چکلا ریٹائر شو شیخ لڑا گلے بیا وہ بہرحال داغت بچو سر ہو سم عمران سے دے دی خط تعلق دے زی راضی داغت رستا چکر لڑ شکا مہا تعلق رشتہ دے سر ہو سم وہ بیا بہرحال دو شیخ تو چر نن نبات زما خود دی مولیان نے اعتماد اچت چ چکلم زما سے مسئلہ زبر تخت دی کما مالا بداغی جواب را کر شیخ خود دائے تو نویلی ہو چلو وہ امیان ہوتا دے قرآن نہ پیغمبر ابراہیم علیہ السلام دعا کی چ اللہ پدی کے مکی خلق امیانو کے ملیانو اوکٹ امیانو بھائی سب نہ کوئی دل اللہ پدی کے پیغمبر رو لیں گے کوئی ويزكيهما ايت عليهم اياتك جنوني پدي باندې ايتونه استا او په کې دي په قران باندې او په سنت باندې ويزكيهم او پاکي دي لا د اخلاق رذيلونه رذيل اخلاق هغه بد اخلاق و چې مطلب چې دي باطني تور باندې پاکي انك انت العزيز الحكيم يقينا انت خاص العزيز غالب الحكيم حکمت والا ذاتي ربنا وباسيم وربز منغا اولي کی پدی کی رسول یو پیو یو دی مشان پیغمبر منهم دینا یتلو علیہم آیاتک تلونی پدی باندی آیت نستا و یعلمهم الکتاب او پو اکی دی پو قرآن باندی والا حکمہ او پو سنت باندی و یزکیم او پاکی دیل دا اخلاق لدی لونا انکا انت العزیز الحکیم یقینا انت خاص العزیز الحکیم غالب حکمت والا ذاتی